Sababu nusu katika studio za Radio Isanganiro ni muda kuifuata taarifa ya habari ya Jumanne tarehe 28 Novemba mwaka 2017. Ila tulianze na muktasari wake. Wanaoshiriki katika majadiliano mjini Arusha nchini Tanzania wana mtazamo tofauti kuhusu swali la kuunda serikali ya muungano nchini Burundi. Majadiliano ya kisiasa kati ya Warundi yanayofanyika mjini Arusha nchini Tanzania yatakoma kwa kusaini mkubaliano mbele ya maraisi wa nchi za Afrika Mashariki. Na umoja wanaotumia mitandao ya kijamii mkoani Ruigi kama WhatsApp na Facebook wanasema kwamba mitandao hiyo huzagaza ujumbe kwa wa kutatanisha au kusisimua. Haya na mengine ni katika taarifa ya habari ifuatayo ambayo italetwa kwenu na Mitieri Mfoyo kwa nikishirikiana na Jamali Vianengi na Kumana. Jean Dujende Isenga yuko upande wa mitambo. Karibuni. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Wanaoshiriki katika majadiliano mjini Arusha nchini Tanzania wana mtazamo tofauti kuhusu swali la kuunda serikali ya muungano nchini Burundi. Evariste Ngayimpenda anabaini kwamba serikali hiyo ndiyo itatekeleza makubaliano, wakati Jacques Bigirimana kiongozi wa chama FNR Iragijaga Huturemi anatupilia mbali maoni hayo. Na wawakilishi wa serikali wanakubaliana na Jacques Bigirimana. Majadiliano hayo ataanzishwa rasmi saa 10 ya Jumanne hii. Pascal Nyankunze anaeleza zaidi. Sherehe za kufungua rasmi majadiliano zinategemewa Jumanne hii alasiri, ila baadhi ya masuala yatakayozungumziwa hususan uundwaji wa serikali ya umoja ama ya muda yameanza kugawa pande mbili za walioshiriki. Kwa upande wa mwanasiasa Evariste Ngayimpenda, serikali ya aina hiyo ndiyo itaridhisha Warundi katika utekelezwaji wa matokeo ya mjadala huu. Jambo hilo limetupiliwa mbali na Jacques Bigirimana, mwenyekiti wa chama cha FNL Iragijagahutu, huku akisema hiyo haitawezekana, hata ukileta hiyo mezani mimi nitatoka nje. Msimamo huo wa Jacques Bigirimana ndio unaungwa mkono na upande wa serikali ya Burundi, ambapo pia hawataki kamwe kusikia neno la Kifaransa negotiation pamoja na swala la kusitisha kubadili mkataba wa Burundi, huku wakipendekeza majadiliano yenyewe arejeshwe mjini Bujumbura. Ama upande wa mashirika mawili ya kiraia Orcom pamoja na Parsem, wanachotaka ni kwamba masuala yote nyeti yapatishwe ufumbuzi katika kikao hiki cha siku 13 ili matokeo yafuatishwe Burundi na tume itakayoundwa kwa maafikiano. Wanaomba pia paandaliwe ratiba ya kutekeleza maafikiano hayo. Itafahamika kuwa wawakilishi wa serikali ya Burundi wamekwisha wasiri maeneo ya majadiliano wakiongozwa na naibu waziri wa mambo ya ndani Bwana Terence Nairaja. Kutoka Arusha, mimi ni Pascal Niyankunze kwa niaba ya Radio Isanganiro. Asante sana mwenzetu Pascal Niyankunze, na tunaendelea na taarifa hii ya habari kwa kisiasa, ambapo majadiliano ya kisiasa kati ya Warundi yanayofanyika mji Arusha nchini Tanzania yatakoma kwa kusaini makubaliano mbele ya maraisi wa nchi za Afrika Mashariki. Orodha ya vipengele ambavyo vitajadiliwa imetangazwa na ofisi ya mupatanishi, inayoonyesha kwamba kuna muda wa kutosha ili kujadili maswali nane ambayo yanaweza kusaidia kupata suluhisho ya matatizo ya Burundi. Habari kamili na mwenzetu Didier Nyonzima. Baada ya mkutano wa kwanza ambao ulifanyika Jumatatu hii kati ya washiriki katika mazungumzo ya Arusha, leo Jumanne ndipo msaidizi wa mpatanishi alitamka hotuba yake, na leo ndipo pataundwa makundi ambao wataanza kutoa mawazo yao ili kupata suluhu ya matatizo yanayojiri nchini Burundi. Mawazo ya vikundi hivyo atatangazwa siku ya Ijumaa wiki hii. Jumamosi ndipo inatarajiwa kwamba kutakuwepo majadiliano juu ya vipengele ambavyo makundi tofauti hayatoweza kukubaliana. Ijumaine ya wiki ijayo ndipo mawazo kutoka kwa vikundi tofauti yatakusanywa ili kukuza makubaliano ya mwisho. Na siku ya Ijumaa ya wiki ijayo tarehe 8 mwezi Desemba ndipo imepangwa kusaini mkataba wa mwisho ulioitwa projet d'accord kwa lugha ya Kifaransa. Tukio hilo litafanyika mbele ya maraisi wa nchi za Afrika Mashariki. Asante kwako Didier. Na muungano wa wanasiasa wanaopinga serikali ya Burundi SENARED wanaomba mpatanishi wa Warundi katika mazungumzo ya Arusha yapata siku ya pili kualisha mazungumzo hayo. Kwa mjibu wa msemaji wa muungano huo uliochukua uamuzi wa toitiwa woto wa mpatanishi, wito wa mpatanishi Pancras Chimaya anatupilia mbali mkataba utakaosainiwa katika mazungumzo yayo. Kwake hakuna makubaliano bila upande wa SENARED. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tunaendelea na taarifa ya habari ambapo watoto wawili walipoteza maisha na mtu na watu 10 wakajeruhiwa vikali jijini Bujumbura katika ajali iliyotokea asubuhi ya leo. Pamoja na hayo kuna maiti ya mwanaume ajulikana kwa jina la Leonardo Numonge aliyeogotwa hapa Bwiza jijini Bujumbura. Habari tulizo nazo kutoka kwa msemaji wa polisi zinasema kwamba mtu huyo alikuwa alikuwa akifundisha ndani ya chuo kikuu. Tumusikilize Pierre Nkurikiye, ni msemaji wa polisi la Burundi. Salama huko nchini pote ndani ya nchi ya Burundi, lakini kuna kofi ilikamatwa tani 12 ilikamatwa leo asubuhi, ilikamatwa Changuzo, ilikuwa inapelekwa na mwanabiashara anaitwa Pascal kutoka Ngozi. Alikuwa alidanganya polisi ya Ngozi kwamba anaipeleka kuiweka kwake Gitega, lakini alikuwa anataka kuipitisha boda iende kuuzishwa kinyume na sheria Tanzania. Dereva wake na Tandiboy walikamatwa na kofi hiyo ikakamatwa na gari yote ilikamatwa na vikafikishwa mahakama. Habari ya pili ni ajali iliyotoka asubuhi leo hapa karibu hapa kiingia jijini la Bujumbura kitoka Gitega, barabara ya kwanza, gari imefanya ajali na ikaua watoto wawili na wengine watu 10 wakajeruhiwa. Ilikuwa ni saa 1 ya asubuhi leo. Habari nyingine ni mtu profesa anayeitwa Rumonge Leonard, profesa anafundisha kwenye chuo cha Hope of Africa University. Polisi limkuta alifariki, ilikuwa saa 1 leo. Tukiendelea kwenye sekta ya elimu, waadhiri wasaidizi wa chuo kikuu cha Burundi wanapaswa kufanya mitihani mlango kama mgombea mwingine yeyote kwa mpango wa sehemu ya pili ya masomo ya master kwa mujibu wa sheria husika. Hii imesemwa na Jumapili hii na mkurugenzi wa chuo kikuu cha Burundi mwanzoni mwa mashindano ya mlango kwenye programu hii. Akizungumza juu ya kudani ya ada za kitaalamu kwa wasaidizi ambao watachaguliwa kwa sehemu ya pili, Gaspar Manirankiza anasema kwamba swali hili litakuwa jambo la majadiliano kati ya wahusika kwa ajili uzamini wa kikosi. Ikiwa kesi ya wasaidizi wote watachaguliwa kwenye sehemu ya pili, mkurugenzi wa chuo kikuu anaeleza kuwa wahadiri ambao watachangua kwa programu hii watahitimisha 10% ya idadi hao. Ni saa 7:38 katika studio za Radio Isanganiro. Na mmoja ya wanaotumia mtandao ya kijamii mkoani Ruigi kama WhatsApp na Facebook wanasema kuwa mtandao hiyo huzagaza ujumbe wa kutatanisha au kusisimua. Wakaji wa mkoa huo wanatolea wito raia hao wahalili kutozagaza ujumbe wowote bila kujua lengo. Habari hii tumeipata kutoka kwa ripota wetu mkoani Ruigi, Jean-Claude Chimirimana. Na ni kwa hiyo habari hiyo ya kijamii tunaitimiza taarifa yetu ya habari ya Dumaine ya leo ambayo imeletwa kwenu na Mitieri Mfukurera nikishirikiana na Jamari Vianney Ngendakumana. Upande wa mitambo akiwa ni Jean Dodie Ndaisenga. Sote tunawatakia kila la heri.